Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Rabbi a'udu bika min hemezatiş şeyatîn ve a'udu bika rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yurîdullâhu li yudhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathîrâ. Sadakallâhul azîm. Allah'ım enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhal hayyul kayyûm. Hassantukum bil hayyul kayyûm illezî lâ yemût ebedâ. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mübarek Cuma gecesinde Mevlid ayına girmiş bulunuyoruz. Safer ayı çıktı elhamdülillah. Allah'ımız Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem doğduğu mübarek Mevlid-i Şerif ayına bizi tekrar kavuşturdu elhamdülillah. Bundan dolayı ferahlanıyoruz, seviniyoruz. Çıkan şerlerden, musibetlerden, belalardan sonra gelecek rahmetleri bekliyoruz. Bu mübarek ay rahmeten lil alemin sallallahu aleyhi ve sellemin ayıdır. Onun doğduğu aydır. Bu itibarla bu mübarek gecede Cuma gecesidir. İlk gecesidir. Cuma gecesiyle dahil olmuştur. Cuma gecesi zaten Resulullah'ın gecesidir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu ayda inşallah onun ehli beytinden, faziletlerinden bahsedeceğiz. Zaten hayatımız, tüm derslerimiz ondan bahsetmekle geçmektedir. Ama bu ayın bir özelliği vardır. Doğum ayı olmak itibarıyla daha çok faziletlerini zikretmek, beyan etmek bize düşmektedir. Allah Teala hakkıyla becermeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi biz geçen derslerimizde Ehl-i Beyt'in faziletlerinden başladık. Ehl-i Beyt kimdir? Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem hane halkıdır. Yakın akrabasıdır. Bu hususta önümüzdeki derste de Fatıma annemizden inşallah bahsedeceğiz. Fatıma annemiz itibariyle o ders hasebiyle de yine Ehl-i Beyt'in faziletlerinden orada geçenlerde konuşmadığımız konulardan bazıları zikredilecek. Bu ayda da Ehl-i Beyt dersleri inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında olmuş sayılır. Bütün bunlar onun itibarıdır. Onun faziletleridir. Çocuklarına, torunlarına, yakınlarına sirayet etmiştir. Onları da onun faziletinden dolayı taftil ediyoruz. Üstün biliyoruz ve seviyoruz ve sayıyoruz. Allah Teala bu sevgiyle yaşayıp ölmeyi bize nasip eylesin. Amin. Bu dersler ne yapar? Ehl-i Beyt sevgisini coşturur. Ehl-i Beyt'i tanıtır, tarif eder, bu sevgiyi ateşler, körükler ve bu sevgi de ne yapar bizi? İmanla ölmeye muvaffak eder. İnşallah bu sevgi başka sevgilere benzemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarını, kızlarını, torunlarını, efendim eşlerini, annelerimizi, özellikle Fatıma validemizi ve Hasan Hüseyin'i, Hazreti Ali Efendimiz'i sevmemiz bize çok şeyler kazandırır. Bu sevgi inşallah bizi iman selametiyle Rabbimize kavuşturacaktır. İmam Rabbani Hazretleri'nin babası neydi adı? He? İmam Rabbani Hazretlerimizin babasının adı neydi? Abdülehad Hazretleri. O mübarek mektubatta İmam Rabbani Hazretleri babasından bahseder. Babası da meşayihtandır. Silsilede onun şeyhi değil. Kadiri meşayihindandır babası. Babasından da icazetlidir. Kadiri tarikatını babasından bitirmiştir. Diğer tarikatleri Nakşi tarikatine girmeden evvel bitirmiştir hepsini. Kadiri tarikatinden Çeşdiye tarikatinden, Sühreverdiye'den, Kübreviye'den bütün o tarikatleri bitirmiştir. En sonunda Muhammed Baki Hazretleri şeyhi gönderildiği vakit Bukhara tarafından Semerkant'ten Hindistan'a gelmiş. Hususi onun için gelmiş. Aslında şeyhi Afganistanlıdır. Tüccardır. Oradan Semerkant'e gitmiş ticaret için. Orada şeyhi Hacı Emkeneki Hazretleri, Hacı Emkeneki Semerkandi silsilede o zat ile tanışmıştır. Artık dünya işlerini de bırakıp manevi yola intisap etmiştir. Oradan yetişmiş. Mürşid-i Kamil olmuş. Şeyhi de ona ne buyurmuş? Hindistan'da senin hizmetin, irşadın, vazifen Hindistan'da görülüyor. Niçin? Bütün dünya, bütün alemler bir imamın çıkmasını bekliyor. Onun vakti gelmiştir. O İmam Rabbani Ahmed el-Faruk Serendi Hazretleridir. Sen şimdi bizden aldığın bu nispeti, bu feyzi bereketi, ta Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinden gelen bu yolun feyzini ona ulaştıracaksın. Vasıta olacaksın diye. O da Hindistan'a gidiyor. Yeni Delhi'de tekke açıyor. İmam Rabbani Hazretleri de ona intisap ediyor. Buluyor onu. 2 ay kadar. Kısa bir zaman içerisinde zaten bütün tarikatleri bitirmiş olduğu için Nakşi tarikatının de nispeti ona ulaşıyor. Böylece tabii ikinci binin müceddidi oluyor. İmamların imamı oluyor. Bütün evliyaullah onun çıkmasını bekliyorlar dedi. Şeyhinin şeyhi diyor. Ve şeyhini de onun ayağına gönderiyor. Orada bir irtibat olsun diye, bir zahiri manada elden ele geçiş olsun diye silsile. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ben bütün tarikatleri bitirdim. Sonra Nakşi tarikatine en son girdiğim zaman diğer yolların sonunda ulaştığım makamlar, bulduğum lezzetleri bu yolun başında buldum. Nakşi yolunun başında öbürlerinin sonunu buldum. Düşünün, Nakşi'nin sonu nedir? Derdi. Babası Kadir-i Meşayih'inden o mübarek vefat ederken şöyle demiş olduğunu İmam-ı Rabbani Hazretleri beyan ediyor. Evladım, ben bu zamana kadar Ehl-i Beyt'i çok severdim. Hayatım onların sevgisi üzere geçmiştir. Ancak şu anda vefat ederken seni şahit tutuyorum ki ben Ehl-i Beyt sevgisine boğulmuş ve kendimi o sevgide, muhabbette kaybetmiş, tüketmiş olarak ölüyorum. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Yani babamın bu son nefesteki hali vasiyet gibi, yani son nefeste insanı kurtaracak, yüksek makamlara eriştirecek olan Ehl-i Beyt sevgisidir. Ondan dolayıdır ki biz bu dersleri yapıyoruz. Mevlid ayına da denk geldi inşallah. Böyle de devam ederiz. Birkaç derste bu Ehl-i Beyt imamlarını tanırız, tanıtırız. Bu da onların şefaatini kazanmamıza vesile olur. Onlara ufak bir hizmet ve hediye inşallah kabul ederler. Bu itibarla da ahirette bizi kabul ederler. Elimizden tutarlar, yüzümüze bakarlar. İnşallah yüce dedelerinin, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine bizi nail ederler, dahil ederler, aracılık ederler diye niyet ediyoruz. Siz de bu derslere gelirken o niyetle gelin. Bu, şimdi Mevlid ayındayız. Her hafta, hele ki cuma gecelerinde bunlara devam edelim. İnşallah bu derslere de gelirken özel bir niyet yapın. Yarın ahirette Ehl-i Beyt'in şefaatine nail olma niyetiyle gelin. Bir niyet daha ilave edelim şimdi. Bu derslerde özel olsun. Konu özel olduğu için. Bundan dolayı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men mate ala hubbi ali Muhammedin mate şehida. Kim Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin sevgisi üzere ölebilirse şehit olarak ölür. Sırf bu sevgiyle ölse şehit olur. Şimdi anladın mı İmam-ı Rabbani'nin babasını? Ne diyor? Şimdi diyor o sevgiye, muhabbete gark oldum, müstahrak olup kaldım diyor. Öyle ölüyorum. İşte bu şehitlik makamı kazandığını işaret ediyor. Ela ve men mâti alâ hubbi âli Muhammedin mâtin mağfûran leh. Kim Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin sevgisi üzere ölürse, ölebilirse, Hazreti Ali'lerin, Fatımelerin, Hasan Hüseyin'lerin, onların torunlarının, bu büyük imamların sevgisi üzere ölen af olmuş olarak ölür. Ela men mâti alâ hubbi âli Muhammedin mâte taiba. Kim Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin sevgisi üzere ölürse ne kadar da günah olsa tevbekar ve tevbesi makbul olarak ölür. Bak sevgi nelere kadir bak. Sevgi bunun göstergesi ilgi ve alaka. Sen buraya vakit veriyorsun, geliyorsun, oturuyorsun, dinliyorsun. Efendim ona göre bir fedakarlık ediyorsun. Bu inşallah bu sevginin alameti olur. Böyle bir niyet edin, niyetinizi tazeleyin. Allah'ımız bizi bu sevgiyle ölmeye muvaffak eylesin. Amin. Ela ma taala hubbi ali Muhammedin ma te müminen müstekmile imani. Ehl-i Beyt sevgisi üzere ölen, benim hane halkımı severek ölen, imanı tamamlanmış, kemale ermiş bir mümin olarak ölür. İmanı kamil nerede? Yani dünyada ne kadar da eksik gedik olsa son nefeste tamamlarlar adamı. Niye? Sevgiyle yaşadığı için. Ela ve men mâti alâ hübbi âli Muhammedin sallallahu teâlâ beşşerav melekul mevti bil cenneti thümme münkerun ve nekir. Kim Ehl-i Beyt sevgisi üzere ölebilirse ölüm meleği onun canını alırken onu cennetle müjdeler. Sonra kabre indiği vakit münker nekir de onu cennetle müjdeler. E korktuğumuz neresi? Ölüm anıdır. Sonra kabirdeki sual cevap münker nekir. E korktuğumuz yerlerde garanti geldi. Ehl-i Beyt sevgisi üzere ölebilirsek. Onun için bu sevgiyi ne yapmak lazım? Canlı tutmak lazım. Tanımak lazım, tanıtmak lazım. Faziletlerini ve menkıbelerini okumak lazım, okutmak lazım, konuşmak lazım. Çoluk çocuğa aktarmak lazım. Burada bir milletin imanını kurtaralım derken her gün bir fitne, bir fesat bunlara cevap vermekten tabii bu gibi dersler geri kaldı. Bu gibi derslerin geri kalmasının sebebi nedir? Bu iftiracıların, ehli sünnet dışı sapıkların ortalara attığı milleti dinden çıkaracak batıl fikirler. Bunlara reddiye yapalım, cevap verelim diye senelerdir uğraşılıyor. Çünkü bu iman ve itikat meselesidir. Orayı düzeltmek zorundayız. Orayı düzeltmeden bir şey kurtulmaz. Hiçbir fazilet kazanılmaz. Namaz, abdest, oruç bir şey kabul olmaz. Adam Yahudi Hristiyan cennete gidecek. İki din olur, üç din olur. Adam hem Hristiyan hem Müslüman olur. Böyle inansa havada uçsa cehennemliktir. Kafir olur, müsted olur. Bunları millete anlatmaya uğraşırken bu faziletlerden geri kalıyoruz. Ama ihmal etmeyelim. Bunları da arada beyan edelim. Ta ki tanıyalım. Tanıdıkça sevelim. Sevdikçe kazanalım. Af olalım. İnşallah. Bugün bu faziletlerden, menkıbelerden, geçen iki haftadır okuduğumuz bunca hadis-i şeriflerden nerede bahsediliyor? İnsanlar, internetler, bir şeyler daha çıktı. Twitter, mıvıtır, zıttır mıttır şeyler doldu. Buralardan giriyorlar, Facebook bilmem ne bir şeyler. Akşama sabaha kadar şeylerin başında böyle. Orada uyuyorlar, orada kalkıyorlar. Yemekleri, içmekleri yanlarına alıyorlar. Sofraya bile oturmuyorlar. Devamlı oralarla uğraşıyor. Nedir? Okuduğunuz nedir? Öğrendiğiniz nedir ya? Vaktinizi zayi tükettiğiniz noktalar nedir? Bir Allah'ın Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem haberiniz var mı? Siyerinden, tarihinden, mevlidinden, vefatından, yaşadıklarından ne biliyorsunuz? Kızlarından, çocuklarından, onların faziletlerinden ne biliyorsunuz? Dünyanın en rezil, abdestsiz, namazsız, kusursuz, tarihsiz, dinsiz, kitapsız gavurların, artistlerinin, futbolcularının hayatlarını ezberliyorsunuz. Çoluk çocuğunuz bunları biliyor. Hiç bu taraklarda bezi yok milleti. Onun için bu işleri biraz teşvik etmek lazım. Onları tanıyan sever. Ben seviyorum. E tanımıyorsun ki ne seviyorsun? Ela ve men mâti alâ hubbi âli Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yüzeffü ilel cenneti kemâ tüzeffül arûs ilâ beyti zevciâ. Kim benim ehli beytimin sevgisi üzere ölürse bir gelin kocasının evine nasıl süslenip götürülüyorsa o da cennete öyle süslenerek kabirden mahşere çıkartılıp götürülür. Niye o Ehl-i Beyt'inin sevgisi meselesi? Onlar bize nimet. Onlar bize rahmet. Biz bugün Müslüman olduksa onların bereketine olduk. Bütün Ehl-i Beyt'in bereketi dünyaya yayıldı bu İslamiyet. Sahabe-i kiramın bereketi. Tanımak lazım, bilmek lazım. Veli nimeti bilmek lazım. Değil mi? Şeyhlerimizi, silsilemizi bilmek lazım. Şimdi Efendi Hazretleri olmasaydı kim aktaracaktı bu kadar ilimleri? Ali Adir Efendi baba olmasaydı. Ali Zabez Hazretleri olmasaydı. Onun Şeyh Halil Nurullah Zahravi Hazretleri olmasaydı. Onun Şeyh İsmet Garibullah Büyükşehir'de olmasaydı. Ne olacak bu iş? İnsan vefalı olması lazım. Büyüklerini tanıması lazım. Bu din bize neyle ulaştı? Neyle geldi? Bunlardan bahsetmek lazım. Ne diyor Ali Adir Efendi Hazretleri? Mustafa İsmet Garibullah budur. Feyzi cari kutbu ehlullah budur. İsmeti bil ismeti bil ismeti. Bilmesi lazım veliyyün ni'meti. Allah dostlarının reisidir o zamanında diyor. Allah'ın akan feyzi ırmağıdır diyor. Bunların kıymetini bilmek lazım. Çünkü veli nimettir. İyiliğinin nimetinin sahibidir. Bir yudum ekmek verene nasıl hürmet ediyorsun? Halbuki o ekmek, o yemek, o çay kahve senin dünyalığındır. Bunlar senin ebedi ahiretini kazandırdılar. Bir yudum bir lokma ekmek veren elini ayağını öpüyorsun. Bir ufak maaş veren, bir asgari ücret veren kul kölesi oluyorsun. Halbuki onlar seni sadece dünyanın için fayda ederler. Bunlar senin sonsuz hayatını temin ediyorlar. Ebedi ahirette rahat edeceksin. Bu dostlar hürmetine. Onun için bu sevgi önemlidir. Elâ ve men mâti alâ hubbi âli Muhammedin fütiha lehu min fî kabri bâbâni ilel cenneh. Benim ehli beytimin sevgisi üzere ölenin mezara girdiği vakit kabrinden cennete iki kapı açılır. Seyredecek cennetteki manzaralar. Ne zaman öleceksin, dirileceksin? Buraya gideceksin. O cennetten manzaralar seyreden daha kabirde rahatsız olur mu? Seyrettiği yere bak, gideceği yere bak, aldığı müjdeye bak. Bir an evvel mahşer kopsa da, kıyamet kopsa mahşere çıksa ister. Çünkü yerini garantilemiş. Elâ ve men mâti alâ hubbi âli Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Aman salavat eksik etmeyin. Aman salavat şerife. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli ve sahbesi. Bakın ve alâ âli. Kim alâ âlihi kim? Ehl-i beyt. Her tehiyyatta Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim. Neke hamidü mecid. Hemen ne diyoruz? Ehl-i beyti neden salat edin? Yoksa olmuyor. Hanefi mezhebinde kuvvetli sünnettir. Şafii mezhebinde vaciptir, farzdır. Salli barik okumak. Bizim mezhepte sünnet mi? Ne diyor? İmam Şafii. Ya âle beyti Resulillahi hubbukumu farzun minallahi fil Kur'ani enzelehu yekfikumu min azimil fahri ennekumu men lem yusalli aleykum la salate lehu. Ey ehli beyt diyor, sizi sevmek farzdır. Dindir, imandır. Allah Kur'an'da ayet indirmiştir. Bu iftihar vesilesi, bu büyük itibar olarak size yetmez mi ki? Size salat getirmeyenin namazı da olmuyor diyor. Size salavat okumayan namazı da yok. Ne o salli barik okumadan namaz mı olur? Şafii mezhebinde hiç olmuyor zaten. Hanefi'de de büyük günah. Kuvvetli sünnet, sen bunu terk et terk et. Olur mu? Onun için kamil manada namazı olmuyor. Yani makbul olmuyor demek. Onun için bu sevgi bize lazım. Bu sevgi için de bu dersleri yapmak ve dinlemek lazım. Sonra da bunları çoluk çocuğa da aktarmak lazım. Çünkü bize ne emrettiler? Eddibu evladekum alâ telâti hısâl. Çocuklarınızı 3 haslet üzere yetiştirin. Hubbi nebiyyikum. Başta peygamberinizin sevgisi ve hubbi ehli beyti. İkincisi Ehl-i Beyt'in sevgisi. Bunda geri kaldık. Bu geri kalışımızı inşallah telafi edeceğiz. Zararın neresinden dönersek kârdır kabilinden. Bu bir inşallah açılımdır. Bu derslerle Ehl-i Sünnet'in inşallah Ehl-i Beyt'e verdiği değeri, tazimi ortaya koyuyoruz inşallah. Zaten bunlar bizim kitaplarımızda doludur. Okuyan yok, anlatan yok. Mesele buradan çıkıyor. Elâ ve men mâti alâ hubbi âli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ceâlallâhu kabrahu mezâre melâketir rahme. Kim benim ehli beytimin sevgisi üzere ölürse Allah onun kabrini rahmet meleklerinin ziyaretgahı yapar diyor. Bütün rahmet melekleri mezarına gelir giderler. Ya bu sevgiyle ölsek ne güzel olacak, mezarımızda da rahat edeceğiz ya. Zaten en çok mezardan korkuyoruz. Efendi babanın Ali Adir Efendi Hazretlerimizin oğlu Halid abi rahmetullahi aleyh. O da öyle derdi. Efendi Hazretleri de Hafız abi der, Hafız abi derdi, mahşerden korkmuyorum. Biz de şaşırdık, nasıl korkmuyorsun falan. Ya derdi, orada kalabalık var, sen varsın, sana takılırım derdi. Babama çok güvenmiyorum derdi, babamı kızdırdım derdi. Babam belki kızar bana da sen acırsın bana derdi falan. Efendiye takılırdı, Efendi Hazretleri derdi, hepimiz babana güveniyoruz derdi. Ondan sonra yok derdi, orada ben seni bulacağım, sen ne yaparsan yaparsın derdi falan. Yani orada bir kalabalık var, yine bir şey bulurum derdi. Mezarda yalnız ne yapacağız? Çok da uyanık adamdı, hesabı ona göre yapardı. Diyor ki yani, mahşerde kalabalık var, birine takılabiliriz, mezarda ne yapacağız? Çok sıkıntı var. Ya Hafız abi ne yapsak ne yapsak? Efendi Hazretleri buyurdu ki, hadis-i şerif var, her gece tebareke okursan kabir azabı olmaz. Onu tutturdu işte. Her gece okuyordu o korkudan. Ama hakiki korkuyormuş demek. Biz de korkuyoruz diyoruz ama arada bir tebarekeyi okuduğumuz yok. Demek biz sahtekarız. O okuyordu onu. Hiçbir şey okumasa onu okuyordu. Diyordu ki kabir azabı. Desek Yasin'in şu kadar sevabı var falan. Ya mübarek şimdi biz azaptan kurtulalım kabir azabından. Öyle ya. Ehl-i Beyt sevgisi üzere ölsen kabrin diyor rahmet meleklerinin ziyaretgahı olur. Bu ne demek ya? Elâ ve men mâti alâ hubbi âli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Mâti alâ sünneti vel cemaati. Ehe geldi müjdelerin en büyüğü. Kim Ehl-i Beyt sevgisi üzere ölürse Ehl-i Beyt hiçbir zaman Ehl-i Sünnet'ten ayrılmamıştır. Esas Ehl-i Sünnet kimdir? Ehl-i Beyt'tir. İmam-ı Azam'ın hocası kimdir? Cafer-i Sadık 12 İmam'dan Ehl-i Beyt'tendir. Beyazıt Bestami'nin şeyhi kimdir? Ehl-i Beyt'tendir Cafer-i Sadık Hazretleri. Dolayısıyla Ehl-i Beyt ile Ehl-i Sünnet birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La yefteri gani hatta ayrı deali el havz. Havz-ı Kevser'in başında bana kavuşuncaya kadar Ehl-i Beyt'im Kur'an'dan ayrılmaz. Kur'an da onlardan ayrılmaz. Resulullah böyle buyuruyor. Onlar Kur'an'dan ayrılmaz. Ehl-i Sünnet'ten ayrılırlar mı? Ehl-i Sünnet'ten ayrılan ne oldu? Kur'an'dan ayrıldı. Sen nasıl dersin ki Ehl-i Beyt Şii'dir? Haşa ve kella. Sen nasıl dersin ki Şiiler Ehl-i Beyt'in hakiki sahipleridir? Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e sevgisi yok. Haşa ve kella. Ehl-i Sünnet Ehl-i Beyt iç içedir. Beraberdir. Onun için onların sevgisi üzere yaşayıp ölenler sünnet ve cemaat itikadı üzere ölürler. Anladın mı? İşte geçen Ömre'ye gittiğimde birilerine rastladım. Şeyde sabah kahvaltıya indi Ravza Medine'deki otelde. Onda biraz konuştuk bayağı da. Yorgun idim, uykusuz idim ama böyle bir ihtilaflı meseleler konuşulunca da başlıyorum konuşuyorum. Bazı kere 2,5 saat konuşmuştum adamlara. 3-4 kişi. Öyle benim için çok fazla cemaata da lüzum yok. Çünkü benim derdim din. Ben bir kişiye de aynı konuşurum. Benim derdim kalabalık olursa uzatalım. 2 kişi nasıl olsa bunlar ne alacak? 2 kişiden bir şey çıkmaz, kısa konuşalım. Öyle değil ki. Mesele insana bir şey anlatmak. İnsana değer vermeydi mesela. Öyle. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. Onun babası vardı. Adını unuttum. O da eski hocalardandı. Oftanki hocalardan. Ben yaşlıydım, o çok yaşlıydı, ben çocuktum. Gidiyorduk Efendi Hazretleri'yle ziyaretine falan. Suratı çok kanlı canlı bir zat idi böyle. 500 kişiden aşağı vaaz etmem derdi. Yani şaka ederdi. Şimdi biz burada millete bir şey anlatmaya çıktık. Bazı kere 500 kişiye konuşursun fayda yok, bir kişiye konuşursun fayda var. Efendi Hazretleri'nden öyle gördük mübarek. Bir adamı alır 2 saat ona konuşur. Ben de orada onlarla konuştum bayağı. Yani adamın bir tanesinin soruları biraz cins. Yani diyor ki, ya şunu yaparsan Ehl-i Sünnet'ten çıkarsın, bunu yaparsan, biz diyor hiçbir mezhebe uymasak, kendi başımıza takılsak işte, ayetten, hadisten ona göre dini yaşasak falan. Efendim bu Ehl-i Sünnet meselesini niye dayatıyorsunuz da işte ayet, hadisten herkes kendi kafasına göre çıkarsın. Ehl-i Sünnet sonra diyor çıktı. 300 sene sonra, ilk 3 asırdan sonra çıktı Ehl-i Sünnet. Peygamber zamanında yoktu. Nereden dedim bunu uydurdun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hanefi mezhebi yoktu. Hanefi Şafii yoktu. Ehl-i Sünnet yoktu ne demek ya? Ehl-i Sünnet'i dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Ehl-i Sünnet yoktu dedi mi? Resulullah'a sordular ki 72 fırka meselesinde bir fırka kurtulacak, 72'si cehennemde. Menüm kimdir onlar? İbn-i Mace hadisinde geçiyor. El cemaatü. Diyor ki cemaatin itikadı. Cemaat ne demek? Sahabenin cumhuru. Benim şu anda bulunduğum sahabemin itikadı diyor. Cemaat. Cemaat ismi nereden geliyor? Hadis-i şerif de Resulullah'tan geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet zaten aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin. Benim sünnetime de yapışın. Dört halifemin sünnetine de yapışın. Bunlar zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnet cemaati kim bize öğretti? Ehli sünnet ve cemaat sahabenin arasında yok muydu? Yani o bu isim sahabe hep konuşuyordu sünneti cemaat. Men faragal cemaate şibran, Tirmizi hadisinde cemaatten karış ayrılan fakat gale harikatel İslam'ın İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Bu itikat meselesidir. Yoksa cemaatte yatsı namazında cemaate gelmeyen demek değil ki. Cemaatin inancından, yani ehli sünneti diyor. Bunun hadisinde var. Ehli sünnet ve cemaat diyor kaç yüz sene sonra çıktı. Bu nereden uyduruyorlar bunları ya? Böyle biri çıkar size bir şey der sonra tutulup kalırsınız ha. Sünnet ve cemaat Resulullah'ın beyanıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine buyuruyor şimdi. Ehli beytimin sevgisi üzere ölen diyor sünnet ve cemaat üzere ölür. Bak bu da hadis. Gördün mü sünnet cemaat? Efendimiz buyurmuş mu bunu? Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Elâ ve men mâte alâ buğzı âli Muhammedin mâte kâfirâ. Benim ehli beytime buğz ederek ölen kafir ölür diyor. Tabi. Hariciler ne yaptılar? Hazreti Ali Efendimiz'e düşmanlık ettiler. Onu kafir saydılar. Ne kadar namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı. Ne kadar da ibadet yapıyorlardı ama dinden çıktılar. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in radıyallahu anh vefatından biraz bahsedeceğim. Kim öldürdü onu? İbni Mülcem. Kimden diyor o? Haricilerden. Peki namaz falan kılar mıydı? Oho, kılmaz olur muydu? Senden fazla kılardı. İşte itikadı bozuluyor, bozulanların durumu. Kainatın efendisi haber verdi bunlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. El havaric kilabunlar. Hariciler cehennem köpekleridir buyurdu. Hazreti Ali'ye karşı çıkan, işte ehli beytime buğz üzere ölen kafir ölür. Elâ ve men mâti alâ buğzu âli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Lem yeşum ve râihetel cenne. Ehli beytime buğz ederek, onları sevmeyerek ölen cennetin kokusunu dahi duyamaz. Allah bizi onlardan eylemesin. Çoluk çocuğumuza da ehli beyt sevgisi nasip eyleyip onlara buğz etmekten muhafaza eylesin. Amin. Onun için bu derslerin önemi vardır. Bu dersler böylece bir zaman devam edecektir. Ve bu vesileyle ehli beyt sevgisi gönüllerimizde taze kalacaktır, canlanacaktır. Daha sevgimiz güçlenecektir. İnşallah bizden sonraki nesillere de bu sevgi ne olacaktır? Aktarılacaktır inşallahü rahman. Şimdi hariciler işte nereden çıktılar, ne oldular falan. Uzun mesele. Belki şeyde Sıffin Harbi'nde ilgili bir sohbet yaptım birkaç sene evvel. Sıffin Harbi'ndeki meselede biraz bahsedilmiş olabilir. Bunlar illa bozuk nesil nereden çıkar? Bir bozuk atadan çıkar. Gerisi bozuksa ondan pislik çıkar. Temizden temiz çıkar. Pisten pis çıkar. Bu bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe arasında görünen efendim bir adam Zülhüveysıra et-Temimi diye geçiyor. Buhari'de bu. Bu hadis Buhari'dedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri taksim ediyor. Bu da geldi Temim kabilesinden bu adam. Dedi ki İ'dil ya Resulallah adaletli ol dedi. Adalet yapmıyorsun falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Veyleke men ya'dilin le ma'dil. Ben adalet yapmazsam kim yapacak, yazık sana dedi ya. Kızdı fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ya Resulallah izin ver bana şunun boynunu vurayım. Bu sahih hadiste geçer. Hazreti Ömer'e izin verilseydi her yer mezbahaya çevirecek mübarek. Kesiyor da doğruyor. Ya mübarek dayanamıyor, haklı ya. Peygamber'e geliyor diyor ki doğru yap diyor işi diyor. Adalet yapmıyorsun diyor ya. Allah rızası yok diyor senin bu taksiminde diyor. Ya böyle dedi adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Rahimallahi Musa. Yekadû diye bi ekthara min alâfe sabara. Musa kardeşim Allah rahmet etsin. O bunda benden çok eziyet gördü. Yani bu konularda iftiraya çok uğradı. Sabretti. Ben de sabredeyim. Sonra buyurdu ki ya Ömer Sonra ortalıkta yayarlar ki Muhammed kendi adamlarını öldürüyor. Ben bundan Allah'a sığınırım. Milleti korkutmayalım dedi. Çünkü bu da bizim adamlardan geçiniyor. Şimdi bu sefer diyecekler ki yanında gelen adamı öldürttüler. Bu lafı dedirtmek istemem dedi ben bunu. Bırak bunu zaten dedi bu yaşayacak sen bunu öldüremezsin de. Niye? Bundan gelecekler var dedi. Da'u fe innelu ashaben bunun adamları çıkacak. Yahkuru hadukum salatehu ma salatehu siyamehu ma siyam. Bunun adamları çıkacak haricileri söylüyor. Haricilerin başı bu adam işte. Bu öyle bir arkadaş grubu çevresi çıkartacak ki meydana. Sizin biriniz onların namazını görünce kendi namazını beğenmeyecek. Onların orucunu gören kendi orucunu beğenmeyecek. O kadar ibadet yapacaklar. Yemrukûne mineddîn kemâ yemrukû sehmû minerramiyye. Bunlar dinden öyle bir çıkacaklar ki ok avdan çıkar gibi. Ok böyle avdan o kadar hızlı çıkan ok var. Hiç kan bulaşmadan. Gidiyorsun oka bakıyorsun diyor. Başka hadis-i şerifte. Okun efendim kendinde demirinde kan yok. Demirin efendim girdiği yerde kan yok. Tüylerinde kan yok. Tahtasında kan yok. Hiçbir yere kan bulaşmadan nasıl çıkmış o kadar süratle? Halbuki nereden geçti diyor hadis-i şerif. Sebekel ferteved deme. Halbuki diyor hayvanın işkembesinden ve kanın içinden geçti. Ama diyor o kadar hızlı geçti ki bir şey değmeden geçti. Bunlar da dinden öyle çıkacak diyor. Dinin içinden geçecekler namaz abdest sabaha kadar zikir ama diyor dinden çıktığını anlamayacaklar. İşte harici mezhebi. Bunlar Hazreti Ali Efendimiz hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali Efendimizin vefatı efendim 40 hicri sene bu dönemde zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 10 sene yaşadı. Ondan sonra da 30 sene halifelik Hazreti Ali Efendimizle bitti. Hazreti Hasan'ın 6 ayını katarsan ne oluyor? 40. 40. senesinde hicri takvimin bunlar on binlerce adamları vardı bunların. 80-90 bin kişi olmuşlar. Hazreti Ali'ye kafir diyenler. Hem de ne biçim namaz kılıyorlar. Böyle cins cins adamlar. Şimdi de bu önüne gelene kafir diyenler, kanı helal, malı helal görenler, ortalıkta bomba patlatanlar, efendim canlı bomba, yok efendim otobüsü uçur. Ya tamam da bu otobüste kim var? Önüne gelen yolun ortasında otobüs öyle uçurulur mu ya? O kafir, bu kafir. Milleti betona gömerler. Ondan sonra sen bize ihanet ettin. Gel bakayım seni gömeceğiz falan. Allah rızası için bunu gömelim arkadaşlar falan. Ya ne biçim mezhepler, ne biçim din böyle bir şey. İslam'da var mı böyle önüne geleni vuruyorsun, kırıyorsun, gömüyorsun ya? Bir de bunları böyle uyuşturmuşlar, kandırmışlar. Adam Allah rızası için yapıyor ya. Hazreti Ali'yi öldüren gibi yani. İslam'da biz adam diriltmeye geldik. Emri bil maruf neyan münker iyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek böyle şey olur mu ya? Vazifemiz nedir? Vur kırılan nereye varılmış? Devamlı bundan uzak tutmaya çalışıyoruz insanlar. Doğru İslam'ı anlatmak lazım. Yoksa ne olur bu sapıklar milleti ele alır cihat mihat diye ondan sonra kırdırırlar geçirtirirler. Halbuki yine bu işin gerisinde ne var? Yine Yahudi var. Yani bu kime yarar? Kavura yarar. Bu sefer onlardan ne diyecek? Aa Müslümanlık böyle. Onun için aa bunlar böyle yapıyor. Biz o zaman bunların hepsini birden öldürelim. Adamın eline pasaport veriyorsun ya. Ne işimiz var bizim? Bunlar o hariciler. Şimdi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Yahrucu min dıdı hâdâ. Bunun zürriyetinden dedi. Bu herif var ya gitti adam. O Zülhüveysr'a denen adam. O giderken bir adı da Hurkus İbn-i Züheyr. Değişik bir adı var. Dedi bunun zürriyetinden, belinden böyle bir millet türeyecek dedi. Ve onlar türedi. Nasıl önceden haber veriyor mu? Verdiği gibi çıkıyor mu? Hatta öyle de bir haber verdi ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi bir harp çıkacak. O harpte bunun adamlarından biri olacak. Efendim suratı şöyle, işte şeklini falan tarif etti. Pazısı dedi, böyle sarkık olacak. Eti böyle titriyor, kendi kendine titreyen bir pazısı böyle olan bir adam olacak. Hatta sahabeden biri diyor ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman bir harpte diyor, öyle bir adam getirildi bunlardan. O zaman anladık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani önceden hepsini haber verdi. Allah'ımızın bildirmesiyle. Bu adamlar nereden çıktılar? İlk çıkışlar Hazreti Ali Efendimiz'in ordusundaydı bunlar. Ne zaman ki Amr İbni As Hazreti Muaviye ile olan meselede devreye girdi de bir uyanıklık etti mübarek adam. O da Arapların dahilerindendi. Hazreti Muaviye de onları. Efendimiz buyurdu bunlar ikisi yan yana oturdu mu aralarına biri girsin. Onlar çok uyanık. Zeka. Hakem meselesinde, bir tahkim meselesinde Hazreti Ali Efendimiz'e şey ettiler. Hazreti Muaviye dedik sen kendini azlet, o da kendini azletsin. Sonra hakem olsun bir şey falan. Hazreti Ali kendini azletti. Yani mübarek adam sözünde durmak için iş düzelsin diye. O zaman tamam sen azlettin, senin azdını kabul ettik, bunu tayin ettik. Kalktı bir oyun etti. Burada bir hakemlik meselesi, yani hakem tayini. Şimdi bu hariciler de dediler ki Hazreti Ali tarafında biz senin ordundaydık. Sen bizim halifemizsin. Hak üzere tamam. Sen şimdi hakem bir adamı hakem tayin ettin. Kendini bıraktın bu işte. Yahu işi sulh etmek için harp dursun, kan dursun diye bir çözüm aramak için Hazreti Ali Efendimiz bunu yaptı. Nasıl Hazreti Hasan Efendimiz de bırakmadı mı o zaman? Bunun gibi Hazreti Ali halifeliği bırakma anlamında değil. Sonra ikisi de ortaya gelecek iş. Ortaya geldikleri zaman hak yerini bulacak düşündü. Fakat burada bir oyunla karşı karşıya kaldı. Bunlar da bu sefer dediler ki sen ki Allah'tan başka hakem tayin ettin, sen kafir oldun. Ya niye kafir olayım? Bu sefer ortalık karıştı. Kalktılar Hazreti Ali'nin aleyhine. Kendi adamları. Bıraktılar onu yalnız. Sen ya sen niye itiraz ediyorsun Hazreti Ali gibi bir zat? Hikmet üzere iş yapıyor sen. İbn Abbas, meşhur büyük alim Abdullah İbn Abbas, onun yanındaydı Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz onu gönderirdi bunlarla. Harura ehli bunlar. Harura denen bir yer vardı. Orada dururlardı merkezleri. İbn Abbas'ı gönderdi onlara. Dedi ki sen dedi ayet okuyarak onlarla mücadeleye girme. Çünkü ayet okursun onlar bir ayet. Sen bir ayet işi varamazsınız çözüme. Hadisle onları yenersin dedi. Çünkü ayetlerde genel bir mana çıkar. Herkes istediğini alır. Ama hadis ne yapar? Ayeti izah eder. İzah edince onların yanlış manasına mecal kalmaz. Hadislen dedi on devreye gir. İbn Abbas da gitti bir mücadele etti onlarla bayağı. 10 bin kişi 20 bin kişi tövbe etti. İbn Abbas Kur'an'ın tercümanı ya. Tercüman Kur'an. Dedi ki ne oldu? İşte inil hükmü illa lillah. Hüküm ancak Allah'a aittir. Bu kalktı başkasına hakem etti. Şuydu buydu. Dur dedi bakalım. Hüküm ancak Allah'a aittir. Allah bir şey buyuruyorsa o mesele de Allah'a aittir. Allah diyor ki namaz kılın. Tamam hüküm Allah'a aittir. Beş vakit, beş vakit Allah'a aittir. Ama Allah bir meselede bir beyanat vermemiş. Aramızda bir özel bir mesele var. Burada bir hakem tayin edebiliriz. Bu sefer dediler nasıl bakın Kur'an'dan delilim var mı? Var dedi. Niye karı koca anlaşamazlarsa diyor Kur'an feb'atü hakemen min ehliha ve hakemen min ehli ve hakemen min ehliha. Bir kadının akrabasından bir hakem, bir de erkeğin akrabasından bir hakem tayin edin. Allah diyor dedi hakem tayin edin ihtilaf çıkarsa. Şimdi karı koca arasında Allah ayet mi gönderecek? Efendim Ahmet oğlu Mehmet haklıdır, karısı haksızdır. Sana ayet gelmez ki. Bu sefer ne yapacağız? Hakem tayin edeceğiz. Yahu dediler bir kısmı doğru diyorsun dediler. Ondan sonra yahu dedi şeyde ihramlı kişi av avlaması nedir? Yasaktır. Cezası nedir? Ne yapacak? Efendim yok şimdi kurbanla da kurtaramayabilir. Avladığı hayvanın değerini verecek. Ve men katale minkum mutaammiden fe cezaa'u mislu ma katale minen na'am diyor Kur'an. Kim diyor ihramlıyken av hayvanı avlarsa şimdi uçakla gidiyorsun kuş mu avlayacaksın havada? Evvelce adam kaç aylık yoldan gidiyordu. Karşıda ceylan çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Adam aç. İhramlı öyle kolay mı? Şimdiki hacılık. İkramlar, şeyler, ye iç. Uçakta bir de çay isterim, kahve isterim, onu getiririm, bunu getirir. Hacı efendi gidiyor. İhrama girmiş, bir de hosteslere bakıyor. Allah ıslah eyleye, ya Rabbel alem. Bari dönerken ne kadar sakla be. Gözünü sakla dönene kadar ihramlısın da haram katlanıyor. Sitteye dönerken bak başladı karılara bakma. Hacı. O biri de onu dürtüyor. Yahu diyor memlekete gidene kadar şimdi diyor. Gideceğiz diyor şimdi millet hacı diye elini öpmeye kalkıyorlar. elini yüzüme sür falan Hacer-i Esved'e değmiş diye. Adama diyor ki ya memlekete geleni gideni uğurlayana kadar bir koruyalım dedi şu işi. Öyle ya, adama da rezil olmaz millet, ne demişsin adam, sen karıya mı baktın yolda gelirken, adam sen hacısın diye hürmet edecek falan. Yahu dedi ne yapayım dedi, koydum şimdi hacılığı biraz kenara dedi. Ulan bu bavul muydu koydun kenara? Koydun ama bir daha alabilecek misin? Koyduğunu anladık derdi Efendi Hazretleri derdi bunlara ha. Onun hikmetli işleri var, böyle anlatırdı. Şimdi adam, sen de diyorsun ki ne alaka var, ihrama girdik zaten hemen Cidde'de iniyoruz, oradan otele, otobüsler, bilmem ne, 5 yıldız, 4 yıldız. Değil mi? Ne alakası var av havanı may vayvanı, Mekke'de ne arar falan. İşte mübarek adam, ne Mekke'si, adam nereden ihrama giriyor, mikat neresi, oradan oraya gidene kadar ne kadar hayvan çıkıyor önüne. Kafilelerle gidiyorlardı, 2 ayda 3 ayda giden var. Öyle değil mi? Ona göre düşünmüyorsun. Şimdi kendine göre düşünüyorsun. Peki bu adam av hayvanı öldürse ne ceza verecek? Öldürdüğü hayvanın değerini verecek. E bunun değerini kim tespit edecek? A, öbürü diyecek ki bu efendim 1000 lira. Bu diyecek yok ya 10 lira etmez. Niye? O az vermek için. Mevla da buyuruyor. Yahkumu bi zeva adlim minkum. İçinizden adalet sahibi 2 kişi hakem olacak. Yahu diyor İbn Abbas dedi ki 4 dirhemlik dedi bir tavşanın, tavşan avladın haremde 4 dirhem etmez. Bunu bile Allah hakeme havale etti dedi ya. Deyince bayağı bir dönen oldu. İbn Abbas adamları çevirir ya. Radıyallahu anhuma, o bir şey dedi mi var ya İbn Abbas. Kur'an'ı hadisi yutmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş ona ya. Allahum fekkıhu fiddin, dinde ince anlayış ver ona. Ve allimu tevil, Kur'an'ın tefsirini öğret ona. Baş müfessir. Sonra tabii dönenler oldu. Dönmeyenler oldu. Bayağı bir Hazreti Ali Efendimiz'le kavga gürültüler oldu. Sonra Nehravan Savaşı oldu. Hazreti Ali Efendimiz bunları kesti. Doğradı kesti. Kafalarını bütün koydular kelleleri Şam'da. Sahabe-i Kiram'da Ebu Umame Hazretleri olacak. Radıyallahu anh, bir gördü kelleleri böyle şeyde. Vallahi Resulullah'tan işittim dedi. Bunlar cehennem köpekleridir. Kulağım sağır olsun işitmediysem. Hepsini haber verdi dedi. Bunlar tabi o zaman çok düşmanlıkları arttı Hazreti Ali Efendimiz'e karşı. Akrabalarından. Dediler ki yani bu bizi işte öldürdü. Şöyle oldu, böyle oldu. E siz öldürüyorsunuz yoksa. Ondan sonra efendim hal böyleyken bu haricilerin bazıları oturdular, bir karar vereceğiz. Ne olacak? Dediler ki bu Amr İbni As, nerede Amr İbni As imamdı? Vali Mısır'da. Hazreti Muaviye neredeydi? Şam'da. Hazreti Ali Efendimiz neredeydi? Küfe'de. Dediler ki bunların üçünü de öldürelim, bu milleti kurtaralım dediler ya. Bunların hepsi de gavur olmuş dediler. E öyle şimdi harici adam çıkış yapmış yani. Kafayı yemiş. Hüküm Allah'ındır diyor. Allah'tan başka hüküm veren gavurdur diyor. Bir şeyler bir şey. Ya hüküm vermekle alakası yok. Tabii ki Allah'ın verdiği hükme karşı hüküm veren ne olur? Kafir olur. Ama Allah bir meselede hüküm verdiyse bu böyle. Allah bir meseleyi sessiz bıraktıysa, peygamberime sorun dediyse, ülül emre sorun dediyse, feselü ele zikri, zikir eline sorun dediyse, ilim eline sorun dediyse, hakem tayin edin dediyse, bu noktalarda adam niye kafir olsun ya? Anlıyor musunuz şimdi? Meseleyi anladınız mı biraz? Ha. Dediler, ne yapacağız? Aynı anda dediler, biz efendim, 3 kişi tayin edelim. Bunlar aralarında anlaşırken haricilerden Abdurrahman İbni Mülcem bu melun Hümyer kabilesinden Berk İbni Abdillah Amr İbni Bükeyr Mekke'de toplandılar. Dediler ki üçünü de öldüreceğiz. Milleti rahat et. İbni Mülcem dedi ki ben Ali'yi öldüreyim. Radıyallahu anh. Berk dedi ben Muaviye'yi öldüreyim. Amr İbni Bükeyr dedi ben Amr İbni As'ın işini bitireyim. Hiç geri kalmak yok. Herkes işinin başına. Ramazan'ın 17. gecesi. Tam Bedir gecesi. Kadir gecesi olma ihtimali var. Bir rivayet 21. gecesi. Hicri sene kaç? 40. Hepsi gitti o işini göreceği şehre, önceden hazırlık yapıyor işte şudur budur. Önceden gittiler o gece, anlaştılar hepsi aynı gece. O Şam'a gitti. Hazreti Muaviye işte imam oldu. Namazdan çıkarken mi nedir işte ona bir saldırdı. Baldırından bir yara aldı. Yaraladı, öldüremedi Muaviye'yi. Yalnız orada birkaç damarı falan kesildi. Ondan sonra çocuğu olmadı Muaviye'nin. Yani hasta etti onu. Bu sefer o yakalandı. Eli ayağı kesildi falan. O gebertildi. Amr ibn-i Bükeyr Mısır'a gitti. Amr ibn-i As'ı sabah namazda çıkacak diye bekliyor. Amr ibn-i As'ın da karnına bir ağrı girmiş, namaza çıkamadı. Çıkamayınca efendim yerine Sehli Amiri denen bir rivayet harice isminde bir zat millete namaz kıldırmak için valinin yerine geçti. Amr ibn-i Bükeyr de onu o zannetti, öldürdü onu. O neceli gelmiş. Namaz kıldırırken o şehit oldu. Amr ibn-i As'a bir şey olmadı. Ecel işte. Allah kurtaracağı vakitte sırtına ağrı sokar, karnına ağrı sokar. Sen de gitmezsin oraya. Kurtulursun. Ondan sonra bu İbn-i Mülcem Küfe'ye geldi. Bazılarıyla, adamlarıyla buluştu ama dedi aman aman sakın kimseye bir şey demeyin. Tedbir alırlar, şudur budur. Ondan sonra orada bir kadın gördü. Kıtam diye. Onu da çok beğendi falan. Ona sordu evli misin? Dul musun falan. Yok dulum dedi. O zaman dedi benle evlenir misin falan. Evlenirim ama benim işte şartlarım var. Şudur budur. Ne olacak işte 3000 dinar verirsen bir köle vereceksin. Bir şunu vereceksin. Hizmetçi vereceksin falan. Evet, bunları yaparız dedi. Başka bir şart daha var. Ali ibn Ebi Talib'i öldüreceksin dedi. Bu kadın da. Niye? O dedi babamı kardeşimi öldürdü. Onlar da hariciymişler hep. Nehravan'da dedi. Dedim zaten dedi efendim ben de onu öldürmeye geldim dedi. Sen de tam aradığını buldun dedi. O zaman bu iş oldu falan. Ama dedi yani ben onu öldürürsem beni de sağ bırakmazlar ki dedi. Sonra ben de öldürülme durumum var. Dedi zaten dedi yaşarsan pehlivan adamsın demektir. O zaman beni hak ettin dedi. Yaşamazsan ben sana layık değilsin, sen bana layık değilsin dedi o zaman. Kurtulamazsan. Efendim, şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz? Dedi sana bir de amca oğlum var, onu da yardımcı vereyim. Verdan diye adı da onun. Allah ne kötü işlere hale dolmuşlar. Geçmiş, sonraki ümmetlerin en bedbaht adamı bu İbn-i Mülcem'di. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmiş ümmetlerin en kötü adamı, eşkıyası Kudari bin Salih. Salih aleyhisselamın devesini kesen. Bu ümmetteki en bozuk adam, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti derken bütün gavurlar içinde. Bütün gavurlar için en bozuk adam kim? Hazreti Ali şehit eden. Ha bu İbn-i Mülcem'di. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu ona. Kimdir men eşkal evveliğin? Evvelkilerin en bedbahtı. Buyurdu. Allah Resulü alem. Akırun naka. Deveyi boğazlayan buyurdu. Men eşkal akırin. Sonrakilerin en bedbahtı kim? Allah Resulü. Allah Resulü bilir. Katilük seni şehit edecek olan dedi. Senin bu sakalını kana boyayacak olan diye. Bu mel'unu haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra işte bir daha o karının yeğenini yanına aldı. Arkadaş falan. Ondan sonra bir de Şebib İbni Becere diye bir adam var. Onunla da rastlaştılar. Ona dedi ki dünya ahiret şerefi kazanmak ister misin? İsterim dedi. Ali İbni Ebi Talib'i öldüreceğiz dedi. Dedi anan seni yitirsin de ağlasın dedi. Sen ne yapıyorsun dedi buna? Kimin gücü yeter? Ya dedi o korumasız geziyor dedi. Yanında böyle çünkü Muaviye ne var etrafında? Radıyallahu anh koruma ordusu var. O orduları, teşkilatları ilk o kurdu. Korumalar, şeyler falan. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Allah'a güvenmiş. Koruma falan yok. Mescide de tek başına çıkıyor camiye sabah. On dedi mescitte dedi bir fırsatını bulup öldüreceğiz. Eğer dedi onu öldürebilirsek dünyada namımız yürüyecek. Ahirette de cennete konacağız dedi. İşte adamları böyle uyutuyorlar, uyuşturuyorlar. Şu anda da aynı metotlar devam ediyor mu? Ediyor. Yani görüyorsunuz. Bayram Efendi hocamızı şehit eden adamın kılığı kıyafeti efendim şalvar cübbe giymiş. Kim bilir onu nasıl kandırıyorlar, ne ediyorlar? Bu hocayı öldürürsen cennete mi gideceksin diyorlar. Böyle adamla aynı devam, yani hariciler aynı devam ediyor o zihniyet. Değil mi? Şimdi benim aleyhime konuşurlar bu kadar. Cübbeli efendiye muhalefet ediyor. Niye muhalefet ediyor? Televizyona çıkıyor. Efendi razı değil. Vallahi razı. Kaç kere dedi ki çık, faydalar olacak. O izin veriyor. Ama şimdi gidiyorlar birbirlerine. İşte efendinin yolunu bozuyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ondan sonra çıkacak bir manyak. Ulan cennete gideyim bari şunu öldüreyim diyecek. Manyak dolu. Sen böyle konuşursan ki efendinin yolunu bozuyor. Haşa ve kella. Ben kim efendinin yoluna hizmet etmeye çalışıyorum. Ama var mı böyle konuşanlar? Var. Ta biz o kasetlere, masetlere sohbetler yayılırken 10 sene 15 sene hep bunları yayardılar ortalığa. Halbuki bu kadar insan namazı başladı bu kasetlerle. Bu sohbetlerle. Öyle mi değil mi? Adama düşe, o zaman adama de ki gidiyorlardı bunlar. Bu benim konuştuğum, bahsettiğim adamlar. Adam da kaset var, sohbet dinliyor. Adam da namaz yok, abdest yok. Bursa'da, şurada, burada. Bizim sohbetle namaza başlamışlar. Aa, kapat kapat. Sanki çalgı çalıyor. Kapat kapat. Ne oldu? Yasak, caiz değil, caiz değil. Yahu ne caiz değil? Adam zaten bir şeyden haberi yok. Oradan bir şey öğreniyor, namaza başlayacak. Az daha adama diyecek ki onunla namaza başlamak da caiz değil. Başlama daha iyi. Az daha öyle diyecek, gavur olacak ya. Yani sen diyor teyipten, kasetten namaza başladıysan caiz değil. Onu mu demek istiyorsun? Caiz. Caizse bırak da adam namaza başlasın. Niye mani oluyorsun adamın namazına? Biz kasette ne diyoruz adama? Kalk göbek at mı diyoruz ya? Namaz kıl diyoruz adama. Böyle adamlar. Aynı zihniyet var şimdi ha. Şimdi kalkmışlar. Efendi Hazretleri eskiden izin vermiyordu. Şimdi niye izin veriyor? Çünkü zamanına göre hareket ediyor. Eskiden biz televizyonlara çıksaydık ne olurdu? Çoktan ihtilal olurdu. Ama şimdi bir rahatlık var ki şimdi ne diyor? Çık diyor. O zamanı neye niye o bilir. Neye ne zaman izin vereceğini o bilir. Çünkü doktor her hastaya zamanına göre ilaç verir. Öyle mi değil mi? Mürşidi Kamil. Sen ne anlarsın? O şimdi adam biri geldi, karnım ağrıyor dedi. Verdi ona bir hap. Öbürü de geldi, karnım ağrıyor dedi. Ona verdi başka hap. Bu da diyor ki ona aspirin verdim. Buna niye başka hap veriyorsun? Yahu kardeşim ona aspirin verdim. Onun midesi sağlam idi de verdim bilmem ne. Bunun midesi sakat, aspirin kanama yapacak. Adam ona göre verilir bu haplar yani. Sen gelir her tarlayı aynı şeyle süreceksin. Her tarla aynı şeyle sürülmez ki. Zamanı var, zemini var. Ne buyurdu? Garip zamandayız, ahir zamandayız. Bu batıl ehli milletin itikadını bozuyor. Mecbur bıraktılar bizi, cevap vermemiz lazım. Sana bunun hikmetini açıklıyor Efendi Hazretleri zaten. Sen bunu niye anlamıyorsun ki? İşte bu zihniyet harici zihniyetidir. Ondan sonra efendim, efendiye muhalefet. Ne efendiye muhalefet? Efendi sağ. Başımızdan Allah eksik etmesin. Hayır. Sen Efendi Hazretleri uzakta değil ki. Sorulamayan bir zat değil ki. Konuşmayan bir zat değil ki. Her şeyi soruyorsun, cevabını alıyorsun. En ağır ameliyat olacak adam. Masada kalabilir, kalmayabilir. Ölecek mi? Çocuk sağ kalacak. Geliyorlar. Doktorlar bile karar veremiyor. Risk tehlikeli. Ol. Oluyor. Bir şey yok. Kurtuluyor. Yaşamaz çocuk. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yaşar, bırakın. Dokunmayın. 13 yaşına gelmiş çocuk daha. Doktorlara baksan 3 ay yaşamazdı. Ya bu Allah dostu. Söylüyor sana. Neyin ne olduğunu söylüyor. Kalbinden geçen, içeri girerken ne düşünüyorsun? Suratına vuruyor. Bu kadar kerametleri devam ediyor. Ya artıyor bir de. Tasarruf artıyor. Onun için bu hadiseleri tarihi olaylar olarak dinlemekle kalmamak lazım. Şimdiki zamana da uyarlamak lazım. Tatbik etmek lazım. Bugün de birisi kalkıp bize böyle hareketler yapabilir. Hazreti Ali gibi bir insanı efendim cennete gideceğiz diye şehit ettiler. İşte bu sapıklıkların kaynağına inmek lazım. Anlıyor musun? Yani efendi eskiden resme izin vermiyordu. Şimdi veriyor. O zaman efendinin şeyhliği mi gitti haşa? Vermezken de bir şeye dayanıyordu. Verirken de bir şeye dayanıyordu. Çünkü bunlar ayette, hadiste sabit nas olan şeyler değil. Burada tevil. Efendi Hazretleri zamana, zemine göre hareket eder. Nesih var. Değiştirilen bir şey var. Demek bunlar sahabe-i kiram zamanında olsaydı kıble değişince bunlar eski kıblede devam. Ya namazın içinde kıble değişti dediler. Sahabe-i kiram böyle ters döndü. Arkadaki öyle geçti. Öndeki arkaya. Kıble-i mescidi var Medine'de. Adam namazı bitirip de ne zaman değişti kıble ya? Bir de peygambere soralım bile demedi ya. Ben şimdi bir şey anlatıyorum. Diyorum efendiyle görüştük böyledir. Adam diyor ki acaba. Öbürü diyor ki yahu kardeşim bu hoca diyorsa efendiye yalan söyle, iftira atmaz. Efendiden duymadığını bu adam demez. İşte böyle düşünmemiz lazım birbirimizin hakkında. Efendiye nasıl iftira atılır kardeşim? Öyle değil mi şimdi? Ben efendiden duyuncaya kadar. Herkes efendinin yanına nasıl soksunlar ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayet geldi, vahiy geldi. Ebu Cehiller ne dedi? Dediler ki bizim adımızdan bize kitap gelecek kendimize özel. Yastığın yanında bulacağız. Sabah kalktığımızda falan oğlu falana Allah'tan geliyor diye diyor ya. Böyle sipariş istediler. Bel yuridu kullu imrin minhum en yu'ta suhufen müneşşara. Herkes kendine kitap gelsin istiyor diyor Allah. Kelle bellâ gâfûn el âhire. Bunlar ahiretten korkmuyorlar diyor Kur'an. Niye? Birine gelir, herkese işittirilir. Birine bir şey dendi, o da onu ilan ediyor. Bunun, efendim ben duymadım, şudur budur. Duydun işte. Duyduktan sonra da bu sefer, yok efendi böyle demezdi. Dedi işte, ne olacak şimdi? Ben o zaman eskide kalmayı tercih ediyorum. Olmaz. Ne buyurulursa, itaat edilecek. Zamana zemine göre hareket edilecek. Böyle. Efendim bu kafayla nereye varacaksınız? İslam'a böyle hizmet olur mu? Hezimet olur. İşte olan oldu. Adamlar neler ettiler? Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in yolunu gözlediler. Tam mübarek. Hatta o adam, Şebib denen adamı yolda çevirdiler. O dedi ki, ya Ali dedi, İslam'da dedi peygamberle en evvel Müslüman olmuş. Onu öldürmek dedi benim içimden gelmiyor dedi. Yani canım bu işe efendim yatışmıyor. Dedi olur mu dedi ya. Allah'ın dininde dedi millete hüküm hakkı verdi dedi. Salih kardeşlerimizi öldürdü dedi. Bizi onu öldürmemiz dedi. Sevap dedi. Sakın şüphe etme dedi. Ondan. O da peki o zaman dedi. Madem öyle ben bilmiyorum. Sen daha takvasın dedi falan. Ne yapacak? Salih adamlarımızı öldürdü diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Buyuruyor ki siz bile namazınızı beğenmeyeceksiniz diyor sahabeye. Onlar sizden daha dikkatli namaz kılacak diyor. İşte Efendimiz haber verdi mi şimdi onlar birbirlerini görüyorlar böyle. Adamlar ayakta şey gibi çivi gibi sabaha kadar namazdalar ya. Amma ve lakin itikat yok. Muh mafi muh. Beyin yok. Ne olacak şimdi? Geldiler efendim Hazreti Ali Efendimiz'in bir şeyi var, perde var, oradan çıkıyor evinden doğru bir perdeden camiye geçiyor. Müezzini var. İbn-i Nebbah. Müezzin de önünden es-salah, es-salah, namaz, namaz diye bağıra bağıra gidiyorlar. Uyuyan muyuyan varsa da yollarda kalksın, abdest tazelesin, abdest alsınlar, namaza kavuşsunlar falan. Hazreti Hasan Efendimiz oğlu da Hazreti Ali Efendimiz'in arkasından gidiyor. Giderlerken Hazreti Ali Efendimiz çıktı. Eyyüven nas, ey insanlar bağırıyor giderken. As-salah, as-salah, namaz, namaz. Ondan sonra her gün böyle yapar. Elinde de şey var, değnek var. Böyle hafif insanları uyandırmak için dürtüyor falan. Evet. Şimdi orada bulunanlardan bazıları sonra anlatıyor. İki kişi diyor birden önüne çıktı. Efendim kılıcın parıltısını gördüm diyor. Hazreti Ali Efendimiz'in başına mübarek vururken lillahil hüküm ya Ali la leke, ey Ali hüküm sana da ait değil kimse de, hüküm Allah'ındır dedi burada Hazreti Ali'ye. Bak şimdi şu rezalete bak ya Allah. Bir kılıçta, ikinci bir kılıçta, ikisi birden o Şebib denenin kılıcı boşa gitti, şaştı. İbn-i Mülcem'in kılıcı mübarek alnından göğsüne kadar kesti ya. Kerramallahu teala ve diyor. Beynine kadar isabet aldı. Ondan sonra bu Şebib denen karanlıkta kaçtı. O Verden denen yardımcıları, o da onların içindeydi bu cinayette. Onu bir adam yakaladı, yetişti, gebertti. İbni Mülcem'e millet yüklendi. O da onlara kılıcıyla sağa sola efendim sallayınca millet biraz korkudan kılıcın şeyinden yol açtılar. Muğire bin Nevfel bir elinde bir kumaş vardı. Ondan sonra o kumaşla üzerine atıldı. Onu yani kapattı uzaktan şeyini önünü. vurdu yere, devirdi onu, göğsünün üzerine oturdu, kılıcı çekti. Hazreti Ali Efendimiz ölmemiş. Onun yanına getirdiler. İbn-i Mülcem. Ona şöyle bir baktı. Dedi ki ennefsü bin nefs, kısasa kısas. İn ene mittü faktülüke vakateli. Eğer ben ölürsem o zaman onu öldürün. Daha ben ölmedim dedi. Ve in beritu ebdeytu ra'ifi. İyileşirsem görüşümü beyan ederim. Çünkü o zaman hak bana geçiyor. İster affederim, ister öldürürüm. Sonra hatta şöyle de buyurdu. Fe in mittü faktülüke ve la tumethilubi. Ölürsem onu öldürün ama sakın işkence yapmayın dedi. Bir tarafını da kesmeyin. Çünkü ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İyyâkum vel müslete velev bil kelbil akur. Kuduz köpeğe de olsa uzuvlarını keserek işkence yapmayın. Bir yerlerini kesmeyin. Kimseye müsle yapmak caiz değil. O vaziyette hadis rivayet ediyor. Din öğretiyor. Bizim gibi mi? Biz olsak hemen öldürün bunu, yaşatmayın da. Ya ne olacağımız belli olmadan. İbn-i Mülcem dedi ki yahu dedi bu kılıcı dedi bin efendim dinara mı ne aldım, bir aydır zehir basıyorum buna dedi. Hala dedi öldüremedi bunu, öldüremedim dedi bunu dedi. Ondan sonra yani kesin bir darbe indirdim ona diyor. Mısır ehline bölüştürecek kimse sağ kalmaz diyor yani. Öyle bir zehirli şey kılıç üzerine attı. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu teala ve cehu, evet. Tam o sırada vasiyetlerini yaptı ve bu cuma günü yaralı kaldı. Cumartesi yaralı kaldı. Ondan sonra efendim Ramazan-ı Şerif'in demek burada 13 diyor. Pazar gecesi vefat ettiğinde 65 yaşında ama kuvvetli görüşe göre 63 yaşında. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh hepsi kaç yaşında? 63 yaşında. Resulullah'ın yaşında sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiler. Şimdi burada onun bir vasiyeti var. O vasiyeti okuyalım inşallah. Hazreti Ali Efendimiz vefat etmeden evvelki son vasiyetleridir. Güzelce dinleyelim. Allah hepimize istifade nasip eylesin. O büyük imamımız, o ilmin kapısı, o Resulullah'ın kardeşim buyurduğu zat, kızını evlendin dediler, kızını verdin ona hala kardeşim mi sen? Dedi kardeşim, o iş başka, o iş başka dedi. O benim ahiret kardeşim, Allah yolunda kardeşim. Böyle büyük bir zat. Uzun bir vasiyeti var. Ya beni Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib oğulları, la tekudu dima el müslimine kavda, tekulun kutile emirul müminin. Sakın dedi bak ben öldürüldüm diye milletin kanlarına girmeyin. Yani bu işi kim düzenledi, başka adamları da öldürmeyin. Emirul müminin öldürüldü diyerek rastgele adam öldürmeyin. Elâ lâ tektülû bi illâ katili. Ölürsem ancak katilimi öldürün. Başkasını öldürmeyin. Unzurû idâ nemittü men darab min darbetî hâdî. Bakarsınız bu o kimin darbesinden öldüm. Onu fadribu darbeten bir darbe. Bana vurduğu darbeye karşı bir darbeyle öldürün. İşte ve la tümesilu bi, bir tarafını kesmeyin. Ondan sonra şahitliğin başında diğer rivayet geliyor. Hada ma avsa bi Ali ibn Ebi Talib ehu Muhammed sallallahu aleyhi ve ibn ammi ve sahibu. Bu vasiyet Muhammed'in kardeşi sallallahu aleyhi ve sellem. Amca oğlu ve arkadaşı Ali ibn Ebi Talib'in vasiyetidir. İn yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulü ve khiratuhu ihtaru bi ilmi ve irtidau li halqi. Ben şuna şahitlik ediyorum, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür, seçkin kuludur. Allah onu bilerek seçmiştir. Mahlukatına Resul olarak beğenmiştir. Ve enne Allah ba'ithun men fil kubur. Allah kabirdekileri diriltecektir. Bunlar bizim itikadımız. Vesailun nas an amalim. Herkese yaptığını soracaktır. Bu sual duygusu, bu hesap duygusu, ahiret hesabının şuurunda olmak hissi, bu insanı çok günahtan kurtarır. Çok. Sorulacağız ahirette ya. Rastgele nasıl yaşarır? Alimun bima fi sudur. Göğüslerde olanı bilmektedir. Thümme inni usike ya Hasan. Ey Hasan diyor, sana vasiyet ediyorum. Ve kefa bike vasiyya. Vasiyet edilecek adam olarak sen yetersin. Koca Hazreti Hasan radıyallahu teala. Onları da anlatacağız onları birkaç ders sonra inşallah. Evsani bima evsani bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bana ne vasiyet etti? Ben de sana onları tembih ediyorum. Fe idâ kâne zâlik felzem beytek. Ortalık karışır. Fitneler çıkar. Millet birbirini kırar geçirir. Evinden çıkma. Evinde dur. Yani ne demek? Öldürülen ol, öldüren olma. Kün Abdullah el maktul ve la tekun Abdullah el katil. Bizim işimiz bu. Adam sana silah çekerse ne yaparsın? Ben de kelime-i şehadet çekerim de. Ne yapacağız? Yani bundan sonra da ne olur belli değil. Daha dünya neler görecek, neler karışacak. Vebki alâ katiyetik. Kendi günahına ağla. Ve la tekunü dünya ekber hemmik. Sakın dünya en büyük derdin olmasın. En büyük derdimiz dinimiz olsun, imanımız olsun. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, nasıl geçineceğim, ne kazandım, ne harcadım? Derdinizin en büyüğü bu olmasın. Bunlar da bizi meşgul ediyor. Allah bu meşguliyetlerimize karşı bize helal rızıklar versin. Amin. Hepimize helal rızıklar versin. Allah'ım bu cemaatimize, bu sohbetimize gelenlere, uzaktan yakından dinleyenlere, Allah'ım itikad edenlere, Allah'ım ehli beyti sevenlere, Allah'ım hepimize ya Rabbi, dünyamızda helalından geçinecek rızıklar ihsan eyle. Allah'ım bu dünya yüzünden bizi namazdan, zikirden geri bırakma. Ya Rabbel Alemin. Amin. En büyük derdimiz bu ya. Bu geçim derdi ne kadar zor oldu ya. Ne kadar zor oldu ya. Millet ilime vakit ayıramıyor, zikre vakit ayıramıyor ya. Bak dedi, dünyanın büyük derdin olmasın. Ve usike ya buneyye bis salâinde vakte. Oğlum sana vasiyetim vakti girende namaz, namaz, namaz. İşte. İşte Hazreti Ali. Keremallahu vecihu. Hazreti Ali'yi tanımak istiyorsan, seviyorsan, uyumak istiyorsan, işte uyulacak imam. İşte imamların imamı. İşte 12 imamın başı. İşte namaz diyor. Namaz kılmayan nasıl Hazreti Ali'yi sevmiş olacak? Vakti girende namaz. Hazreti Ömer Efendimiz de aynı demedi mi? Yaralandı mihrapta. Kan durmuyor. Yara akıyor. Ölmek üzere. Ne diyor? Dediler ki ya Ömer, sabah geçiyor. Sabah namazı vaktidir. Namaz geçecek. Hemen beni kaldırın. Beni yaslayın. Beni tutun. Beni abdest aldırın. Kılacağım. Ben Resulullah'tan işittim. Namazsızın dini yoktur. Namazsızın dini yoktur diyor ya. Bu ne olacak? Ha kafir olur anlamında demiyoruz. Ama doğru Müslüman olamaz. Kamil mümin olamaz. İşte bunlar böyle insanlar. O vaziyette namazı vasiyet ediyor. Alnından yara almış. Beynine kadar ya. Zehirli hançeri yemiş. Radıyallahu anh, o vaziyette namaz. Ve zekat fi ehliha. Zekatı diyor hak edene ver. Gidip de zenginlere zekat verme. Fakir açlıktan ölüyor. Zekat verdiğin adam bir daire daha alıyor. Fi mahalliha. Zekatı diyor masrifine ver. Fakir, miskin, yetim işte neyse. Ayet-i kerimede sayılan 8 masrif. Vassamd indet teşebbü. Bir meselede karışıklık var. Doğru çözüm, doğru bilgi alamıyorsun. Sükut dur. Konuşma diyor. Vasiyetleri tutacağız inşallah. Vel iktisad vel adel. Fir rıza vel gazab. Öfkelensek de memnun olsak da orta gideceğiz, adaletli olacağız. Birine kızmamız bizi ne yapmayacak? Adaletsizliğe sevk etmeyecek. Ne kadar kızarsak kızalım, adil olacağız. Memnun olsak da çok hoşnut olduk, sevinçliyiz, şımarmayacağız, yine adil olacağız. Ve husnil civar, komşulukta güzel komşu olacağız. Komşularımıza Allah için iyi bakacağız. Ve ikramı daif, misafire ikram et diyor. Misafir eskiden daha önemli, çok uzak yoldan geliyor, ikram eden bulamazsa yandı. Şimdi biraz daha kolay oldu çünkü cebimde param var nasılsa diye. Adam bana ikram etmese diyor ki derim büfeden bir tost yerim diyor. Mesela her yerde şey var şimdi. Benzinciler. Eskiden neydi adam eve misafir etmese nerede kalacak? Ham mı var her yerde? Ve rahmetil mechud. Zora düşene, dara düşene acı diyor. Merhamet et. Ve ashabil bela. Başına bela gelenlere acı. Ve sılat-ı rahim. Akrabanı gözet. Ve hübbil mesakin. Yoksulları sev. Ve mücadele edeyim. Fakirlerle otur kalk diyor. Fakirlerle otur. Biz de ne diyoruz? Ya bu adamda çul yok, bir şey yok bundan. Otursam ne fayda, kalksam ne fayda. Biraz zenginlerle oturalım da belki bir şey olur. Ama ne dediler bize vasiyet? Fakirlerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allahümme neselüke fi'lel gayrat terkel münkerat ve hubbel mesakin. Beş vakit namazdan sonra bu dua okunmalıdır. Kitaplarda var. Namaz ilmi hali kitabımda yazmışım. Ya Rabbi diyor senden hayırları yapmayı isterim, günahları bırakmayı isterim, fakirleri sevmeyi isterim. Yoksulların sevgisi. Ve tevazu'i fe innehu min efdal ibade. Alçak gönüllü ol. Alttan al. Kibir yapma. En üstün ibadet tevazudur. Sabaha kadar teheccüd kıl, zikir yap, tarikatı bitir, ondan sonra millete üstten bak. Senin sakalın niye kısa bakayım? Senin hanımın çarşaf giyiyor mu? Yok. Vay anasın. Ne bozuk adamsın sen ya. Ya kardeşim böyle mi konuşulur be? Böyle mi konuşulur? Namaz kılmıyor. Sen namaz da kılmıyorsun. Ay vaa sen. Sen namaz da kılmıyorsun. Rızkın haram şudur budur. Cık. Ya böyle üstten gitme ya. Alçaktan al. Sen kılıyorsun da kabul müsün? Ne belli ya? İnsanlara yumuşak olsan. En üstün ibadet. Ve zikril mevt. Ölümü çok hatırla. Ölümü düşün. Devamlı. Ölümden bahset. Ve züht fid dünya. Dünyaya karşı soğuk ol. Dünya meyilli olma. Fe inneke rahnü mevt. Urdu bela. Vattarihü sekam. Sen diyor her an ölümün elinde rehinsin. Hepimize söylüyor. Sen her an başına gelecek bir belaya maruzsun. Ve sen her an birden hasta olabilirsin. Öyle mi? Sapasağlam insanlar birden ölüyor mu? Birden hasta oluyor mu? Hiçbir şey yokken kanser şubu çıkıyor mu? Senden bunun neresine tutunacağız? Ve usike bi haşyetillahi teala. Sana tavsiyem, vasiyetim Allah'tan korkasın. Fi serairik ve alaniyetik. Milletin ortasında nasıl? Gizliyken de öyle. Yalnızken tenhada da öyle. Allah'tan korkacaksın. Ve enhâke an muhalefeti şer'i. Allah'ın şeriatına muhalefet etmekten seni nehyediyorum. Evladım diyor ölürken yaralı vaziyette Allah'ın dini var diyor. Bu dine muhalefet etme diyor. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh. İşte öğrenelim onu. Bil kavli vel fi'li. Sözünde de muhalefet etme. Fiilinde de muhalefet etme. Ve izâ arıza leke şev min emri l-âhira febde bi. Ve izâ arıza leke şev min emri dünya fedenne hatta tusibe. Rüşteke fihi. Evet. Bir, karşına bir ahiretlik iş çıktı. Hemen ondan başla. Onu geciktirme. Karşına dünyalık bir iş çıktı. Onun doğru mu eğri mi anlayana kadar biraz şeyden al. Yavaştan al. Dünyalık işte yanlış yapmayayım diye onları hemen davranma diyor. Onu biraz yavaştan al. Doğru yapmak için İslamiyet'i araştır. Bu iş doğru mu değil mi? Atlama hemen. Ama ahiretlik bir iş var. Onu geciktirme. Namaz, zikir, ibadet, ilim. Ve iyyâke ve mevâtunet tühmeti. Töhmete gireceğin yerlerden sakın. İtham edileceğin. Anladın? Hazreti Ali Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla konuşuyorken sahabeden biri geçiyordu oradan. Ona ne dedi? Dur dedi, dur. Dur. Buyur ya Resulullah dedi. Bu benim hanımım ha dedi. Dedi ki ya Resulullah ben bir şey düşünmedim, bir şey demedim. Ne şeytan yecri min ibni adem mecrutte. Şeytan insanın kan damarında gezer dedi. Belki girer senin içine der ki bu şimdi hangi kadınla konuşuyor. Bu benim hanımım dedi. İttekû mevâkaat tühemi. Töhmetli olacak. İnsanların töhmetine maruz kalacak yerlerde bulunma. Niye? Gıybet ettirme. En azından adamı da günaha sokmamak lazımdır. Efendim. Vel meclisel maznûne bi su. Bir yerde senin hakkında kötü düşünülecekse oradan sakın. Anladın mı? Bir yerde oturacağım. Bir mecliste bir insanlarla bulunacağım. Ama başkaları ne diyecek? Bu ne yaptı burada? Neydi? Bunlar arkadaşları kötü falan. Sana da bir kötü töhmet gelecek. Fe inne karinesu yagiru celisehu. Yani kötü arkadaş arkadaşını kıskanır. Ondan sonra haset eder, fesat eder. Zaten onunla oturmakla beraber birçok belayı celbettin. Ve kullillahi ya buneyye amilen olcağızım amelini Allah için yap. Ve anil khana zecura fuhşi kelamlardan, müstehcen sözlerden herkesi vazgeçir. Ve bil marufi amira iyiliği emreden biri ol. Ve anil münkeri nahiya Kötülüklerden nehyet, haramlardan insanları geri tut. Ve ahil ihvane fillah, arkadaşlarını Allah için arkadaş tut. Allah yolunda kardeş tut. Ve ahibbe salihe li salahi, iyi insanları salah takva nedeniyle sev. Ve daril fasik an dinik ve ebgıdu bi kalbik, fasık bozuk adam olursa dininden yoldan çıkmış, onu idare et. Ne demek idare et? Yani yüzüne yüzleme, kalbinden buğz et. Ve zahilu bi amalik, amellerinle ondan ayrı dur. Lelle tekune misle, sen de onun gibi olmayasın, ama yüzleyip de düşman, kendine düşman toplama. Ameli bozuk olan adamlara da sen bozuk adamsın deme. Ne yap? Ondan uzak dur. Amellerinden uzak dur. İşte yerine göre idare meselesi. Ümürtü bil müdârat kema ümürtü bil ferâiz. Farzlarla emredildiğim gibi idare etmekle emrolundum diyor hadis-i şerifte. Çünkü ne münafıklar idare ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir içine işte o sadaka meselesinde sen işte adaletli davranmıyorsun diyen o münafık. Bazı kere münafıklar gelirdi, isterdi, onlara verirdi. Çünkü Müslümanım, geçiniyor ya herif. Hem de fazla verirdi. Birisi geldi dedi, ya Resulallah dedi, bu adam nasıl bir adam? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Sordu ona ki, sen bu adam hakkında ne biliyorsun? Siz ne buyurursanız. Dedi ki, bu münafıktır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E dedi, ama sen ona çok verdin ganimetten. Verdim dedi. Onu dünyalığa havale ediyorum. Şerrini belasını def ediyorum, bütün milleti bozmasın diye. Milletin itikadını bozacak dedi. Öbür Müslüman garip mesela, ona az bir şey vermiş. Dedi, onu imanına havale ediyorum. Onun imanı onu kurtarır dedi. Çünkü o Resulullah'a razıdır dedi. Allah'a razıdır dedi. Bak, anlıyor musun idareyi, anlıyor musun idareyi? Bazı kere ve inna lene bu şufi vucu ekvavin ve kulubuna lanum. Kalbimiz lanet eder ama diyor yüzlerine güleriz. Öyle münafıklar var mıydı Medine'de? Ne zamana kadar? Güçlenene kadar. Güçlenince ne yaptı? Çık camiden dedi, sen münafıksın, attı dışarı, değil mi? Ha, Müslüman zamana, zemine göre hareket edecek. Ve iyyake vel cülüs fit turukat. Aman evladım, sakın ha yol kenarlarında oturmayasın. Yol kenarları. Ve la tek'udû bi kulli sırat. Bütün günahların merkezi neresidir? Caddeler, yollar. Bunların yolun başında oturup da geleni geçeni seyretme. Camiden çıkarlar, öyle sandalyeleri koyarlar veya ezanı beklemeye gelirler. Oradan gelene geçene bakarlar. Kadın mı, erkek mi, hor mu bakar, hakir mi bakar, kötü gözle mi bakar? Ne işin var senin yolda? Gitsene camiye, zikirle meşgul ol. Ve de'il mümarat, çekişmeyi bırak. Ve mücarat emelle aklele, akılsızla çatışmayı bırak. Yani adamın aklı yoksa boşuna cevap cevap cevap veriyorsun. Adam akılsız. Vaktasud ya büneyye fîme aişetik. Evladım, geçiminde orta git. Ne demek orta git? Çok kısma, çok saçma. Ve vaktasud fî ibadetik, ibadetinde de orta git. Niye orta git? Devam edebilmen için. Ben her gece 50 rekat kılacağım. Ondan sonra 3 gece sonra yat aşağı. Sabah namazı da gitti. Mübarek. Orta git, her gece kalk, 2 rekat kıl. 12 kılabilir, 12 kıl. Herkes baş edemez. Bizim Hacı Burhan gibi geldim diyor, biz Emri bil Maruf'tan dönüyoruz gece, orada burada İsmail Ağa'da yatıyor şeyde, üst katta. O zaman da Bandırmalı Halit Dede var. Milleti teheccüde kaldırıyor da, yaşlı efendi babadan kalma falan. Şimdi bu da diyor, ben de diyor geç yattım ama yaşlı adam, anlatamayacağız ki ona diyor. Kalk diyor, diyor herkese diyor. Ben de diyor kalkacağım falan ama o biriyle konuşuyor diyor. Adama dedi, sen kaç rekat teheccüd kılıyorsun diyor diyor. Şimdi ben de diyor kalkacağım, şimdi biraz hesap yapıyorum. Kaç rekat kılsam yatsam falan. O da demiş ki, ben 12 kılıyorum. Hadi be demiş, sen de 12 rekat. Ben demiş, 80 yaşındayım, 50 rekat kılıyorum. Sen demiş, ne 12 rekat falan. Bu da diyor, ulan diyor, çektim yorganı üstüme, hiç kalkmayayım. Daha iyi dedi bu. 12'de de bizi yatırmayacak dedi ya. Şimdi tabii ki Halit dedi, onlar yaşlı adamlar falan. Mesele, orta gitmek lazım şimdi. Her gece efendim 2 rekat kılmak, arada bir 50 kılmaktan eftaldir. Amellerinin eftali, eftalli amal edve muavinkal. Az da olsa devamlı olmak. Ve aleyke fiyâ bil emri daimillezî tutabbiku. Evladım dedi. İbadet hususunda devamlı yapabileceğin hangisi ise onu al, ona devam et. Onu bırakma. Devam edemeyeceğin ibadetlere başlama. Anladın? Velcemis samt. Sessiz durmaya devam et ve bi teslem. Böylece kurtulursun. İşte ben onun için kurtulamıyorum. Görüyorsun. Konuş. Sus. Ve kaddim li nefsike tegnem. Önceden ahirete yatırım yap. Kazanırsın. Ganimet kazanırsın. Ve teallemil hayra teallem. Hayırları öğren ki ilim sahibi olursun. Ve kün zâkirallâhu teâlâ alâ kulli hâl. Her hallükârda Allah'a zikret. Oturdun zikir üzere, kalktın zikir üzere, arabaya bindin, indin, yürüyorsun. Hep zikir. Sübhanallah, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Zikri bırakma. Verham min ehlikes sagîr. Ailenin küçüklerine merhamet et. Rakkil kebîr. Büyüklerine tazim et. Ve la tekul ta'amen hattâ tetesaddaka minu kabli ekli. Ne yiyorsan, buraya kadar idare ettik de bu biraz zor. Yemeden önce diyor, yediğinden biraz sadaka ver. Ya zaten bize yetmiyor hoca efendi. Bir de onu nereye vereceğiz ya? Ve aleyke bis savm, oruca devam et. Fe innehu zekatül beden ve cünnetül leyli. Bedenin zekatı oruçtur ve oruç tutanlar için oruç kalkandır. Ve cahit nefsek, nefsinle devamlı harbet. Gıybet etme, şuna bakma, şunu dinleme. Sohbete git. Ne derse tersine de. Namaza kalk. Cemaate gitme git. Hep cihat devam et. Ve hadar celisek. Meclis arkadaşlarına karşı dikkatli ol. Sakın. Tedbirli ol. Ya oturduğun yerde hemen açılma, saçılma, sır verme. Her şeyi konuşma. Ne güzel söyle, ne nasıl. Ve istenip adüvvek. Düşmanından sakın. Düşmanını küçümseme. Bundan bir şey gelmez deme. Dikkatli ol ona karşı. Ve aleyke bi mecalisi zikir. Zikir meclislerinden ayrılma. Burası neresi? He? Hazreti Ali'nin vasiyetine göre geldiniz değil mi buraya? Radıyallahu anh, işte vasiyetleri tutalım. Zikir ve ilim meclislerini bırakma. Ve ekfir minet dua. Duaya devam et. Çok dua yap. Allah'a yalvarmayı bırakma. Fe inni lem aluke ya buneyye nusha. Evladım, hiçbir nasihatı eksik etmedim. Hepsini sana söyledim de. Ve hâdâ firâku beyni ve beynik, şimdi ayrılma zamanıdır. Senle ben ayrılıyorum dedi. Ve usîke bi ahîke Muhammedin hayra fe innehu ibnu ebîk ve kad te'alem hubbi lehu. Kardeşim Muhammed'e iyi bak, o senin babanın oğludur. Annesi ayrı, Fatma annemizden değil. Kim o? Muhammed ibni? He? Dede? Tanımıyor musun onu? Hazreti Ali'nin meşhur oğlu var, çok büyük alim, allame. Muhammed ibni? Hanefiye. Allah Allah. Muhammed ibni Hanefiye çok muazzam bir çocuğudur. Ona yani ne kadar severdi onu, çok itibar ederdi onu. Onun hakkında da, faziletleri hakkında da bayağı bir mesele var. İnşallah bir gün vakit olsa da onu da anlatsak. Benim onu ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ve mahukel Hüseyin, kardeşin Hüseyin'e gelince fe şakikuk ve ümmik ve ebik, o senin ana baba bir kardeşin, ananın babanın oğlu. Muhammed ibn Hanefiye babanın oğlu. Vallahu'l halifetu aleykum. Benim ardımdan sizi Allah'a emanet ediyorum. Ve iyyâ ve selen yuslahakum. Allah'ın sizi salih kılmasını diliyorum. Ve en yekufet tuğâtel buğâti ankum. Azgın zalimleri sizden geri çekmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ve sabra sabır hatta kıdıyallâhâ del emr. Allah bu işin kararını verinceye kadar yavrularım sabredin. Ama Hazreti Hasan zehirlenerek şehit edildi. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildi. İşte Ehl-i Beyt. Onun için Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İnne Ehl-i Beyti se'el-kavne ba'di teşriden ve tatrida. Ehl-i Beyt'im benden sonra kovulacak, uzaklaştırılacak, kırılacak, vurulacak. Ehl-i Beyt'im çok çile çekecek. Bunların hepsini haber verdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sonra dedi ki, ey Hasan, bu bana darbe indiren adama benim yediğim yemeklerden yedirin. Benim içtiğim, ben ne içiyorduysam onlardan içirin. Yaşarsam hakkımı ben bilirim ne yapacağımı. Ölürsem bir darbeyle. O bana bir darbe indirdi. Siz de ona bir darbe indirin dedi. Ondan sonra ya Hasan, inne yenemittü la tugal fi kefeni. Bana pahalı kefenler alma ey Hasan. Kefenimde israfa masrafa kaçma. Feyni semi'ut Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul la tugalu fil ekfan. kefenlerde pahalı kefen yapmayın. Resulullah buyurdu ki kefene çok para yatırmayın. Zaten yatıran da yok kefen. Adam gitmiş zaten. Onu ucuza gönderirler. Niye? Mirastan gidiyor, daha para buna kalacak. Adam devir yaptırmıyor arkasından ya. Kaç tane daire bırakmış, babasının devrini yaptırmıyor. Allah. Vemşu beynel mişyeteyn. İki yürümenin arasında orta yürüyün. Fenkâne gayrâ acceltumû bi'ileyh. Mezara da götürürken çok da hızlı götürmeyin. Çok da yavaş götürmeyin. Eğer gideceğim yer iyiyse çabuk götürmüş olursunuz. Fenkâne şerran elkaytumûni alâ ektâfikum. Eğer gideceğim yer kötüyse efendim, ben hayırlıysam beni hayra götürür. Ben şerliysem beni omuzlarınızdan atmış olursunuz. Sonunda kurtulursunuz. Evet. Böylece vasiyetler ettikten sonra hiç dünya kelamı konuşmadı. Ondan sonra vefat edene kadar devamlı zikir üzere, kelime-i tevhid zikriyle buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu tevhid zikriyle beraber Hazreti Ali Efendimiz şehit oldu ve üç kefenle kefenlediler. Gömlek yok, sarık yok. Kefende bunlar bidattır. Oğlu Hasan cenaze namazını kıldırdı. Şimdi nerede gömüldüğü meselesinde ne var? İhtilaf var. Bir rivayet efendim Necef'tedir. Şimdi herkesin itibar ettiği meşhur merkez neresi? Necef. Ama o bana taparlar, bana secde yaparlar, işte benim kabrimi Kabe gibi tutarlar diye kendini gizlediğine rivayet edilir. Hatta dört tane devenin üzerine dört tane tabut koyun. Her birini bir tarafa salın, nerede durursa. Fakat yani belli olmasın yerim diye de böyle bir niyazı vardır. Bir rivayet eviyle mescidi arasında defnedildi. Bir rivayet Kasrul İmare denen Küfe'deki yerde. Bir rivayet Necef'te. Necef hakkında da çok şiirler, beyitler vardır. Şeyde var, Afganistan'da ne var? Mezar-ı Şerif var. Afganistan'da Mezar-ı Şerif'te olduğu da rivayeti vardır. Nerede olursa olsun ruhaniyeti nerededir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanındadır. Ravza-i Mutahara'dadır. Cennetül Bekî'dedir. Çünkü onlar ruh olarak birbirlerinden ayrılmazlar. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Rabbim şu ehli sünnet yolunu, onların bıraktığı bu hak ve hakikat yolunu bizlere muhafaza etmeyi nasip eylesin. Onların sevgileri üzere yaşayıp ölmek nasip eylesin. Onların tavsiyelerine, vasiyetlerine uymayı müyesser eylesin. Şu gece ne vasiyetler buyurduysa Allah'ım ölünceye kadar bize bunları uygulamayı nasip eylesin. Allah'ım kolaylık yaratsın, sebepler halk eylesin. Çünkü çok önemli vasiyetler, Allah yardım etmezse başaramayız biz bunları. Hakikaten Ehl-i Beyt'in vasiyetleri bunlar, Resulullah'ın vasiyetleri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi hadis-i şeriflerden alınmadı. Hazreti Ali Efendimiz babasının evinden bir şey getirmedi ki. Bütün ilimleri Resulullah'tan aldı getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Din Muhammed Mustafa'ya geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bütün ilimler kimden alınmıştır? Ondan alınmıştır. Kimse kendi kafasından bir şey deme yetkisine sahip değildir. Onun için ilmin kapısıdır. Allah kapıdan ayırmasın. Amin. Şimdi ne yapacağız? İnşallah önümüzdeki derste Hazreti Fatıma annemizin faziletleri, Resulullah Efendimizin göz bebeği kerimesi, Ehl-i Beyt'in annesi, annelerin annesi, ondan bahsederiz inşallah. Haftaya onun aşkıyla gelin inşallah. Onun sevgisiyle gelin. Şefaatine niyet edin inşallah. Allah için, Allah da sizlere de fazl-ı keremiyle şefaatini bizlere de nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim, Hac Umre Risalesi size son olarak çıkanlardan gösterdik bunu. Efendim 500 sayfa, şimdi umrelere gidilecek inşallahurrahman. 0212 531 03 çift 0. Bu numaradan bilgi alınabilir. Edirne Kapı Arifan'dan orada görüşülebilir. 27 Mart'tan sonra umreye ne zaman gidiliyor? 27 Mart'tan sonra, sohbetten sonra burada da görüşmek isteyenler görüşebilir. Arkadaşlar, ilgilenenler varmış yukarıda. Sohbetten sonra da görüşülebilir. Efendim, telefonlarla da aranabilir, bilgi alınabilir. Esas mesele nedir? Cahil gitmemek, fıkıh üzere gitmek, Allah nasip eylesin. Hac Ömre Risalesini başlayın, ders olarak okuyun inşallahurrahman. Böylece umreden evvel fıkhını öğrenin. Şimdi İslam'da evlilik kitabı çıktı. Bu bir seri olacak inşallah, bu bir. Evlilikle alakalı. Bu da 300 sayfa kadardır. Bunda çok ilim bulursunuz inşallah. Efendim, hiçbir kitaplarda bir arada bulamadığınız meseleler. Diyeyim size. Efendim diyor ki, evlenmek bütün peygamberlerin sünneti. Bu hususta hadis-i şerifler. Evlenmeyenlerin zemmi. Evlenemeyen ne yapması gerektiği. Boşanmanın Allah'ın sevmediği bir iş olduğu. Ondan sonra efendim, evlenirken borç almak. Çoluk çocuk bakmak için borç aldı, ödeyemedi. Bunun mesul olup olmayacağı. Efendim, saliha eşin faziletleri. Ondan sonra kimlerle evlenilecek, eş seçilirken hangi vasıflar aranacak? Bunlar tek tek burada beyan edilmiş. Dindar olanla evlenmek, zengin kadınla evlenenin hali, saliha kadın nasıl olur, alametleri, efendim, güzel ahlak sahibi olmasının alametleri, madde mad nikahın faydaları, ondan sonra buluğa ermeden ölen çoluk çocuğun ana babasına şefaatleri, neler neler, evliliğin dünyacılık olmadığı, seçkin velilerin çoluk çocuk nafakasının temin için çalıştıkları, bütün bu meseleler inşallah. Bir de nikahın afetleri, tehlikeleri, helal kazanmaktan aciz kalma tehlikesi, çoluk çocuğun hakkına riayet edememe tehlikesi, efendim, kimin hakkında evlilik eftal, kimin hakkında bekarlık eftal, böyle madde madde inşallah bu kitaptan çok istifade etmenizi Allah nasip eylesin inşallah. Şimdi bu bir seridir. Evvela eş seçerken nelere dikkat edilecek meselesi. Bazı hadis-i şerifler de var burada. Şöyle kadınla alma, şunu alma, şunu alma. Bazı tipten, bazı fizikten, bazı huydan, her şeyden Resulullah bahsetmiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunları güzelce okursak inşallah birçok meseleleri burada çözeriz. Allah hepimize hayırlı işler, hayırlı eşler nasip eylesin. Allah evli olanların ailelerini, yuvalarını mes'ud eylesin. Allah birbirine yar eylesin. Allah'ın birbirine bela olmaktan muhafaza eylesin. Burada o kadar güzel konular bulacaksınız ki akışlı, sürükleyici bir kitap oldu elhamdülillah. İmam Gazali'nin ihyasından, birçok eserlerden, fıkıhlardan derlenme, toplanma, bayağı bir cem oldu. Allah diğerlerini de hazırlamaya muvaffak eylesin inşallah. Bu evlilik nimeti, bundan istifade edin inşallah. Ondan sonra Şifa-ı Şerif'ten bir ders, Mevlid ayı girdi. Bu CD'yi her yere yaymanızı istirham ediyorum. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için. Burada geçen birkaç hafta evvel Şifa-ı Şerif'te bir ders oldu. Çok feyizli, bir cezbeli ders oldu. Çok aşırı şerif okumak nasip oldu. Çok fütühat oldu. Ve füyuzat ve tecelliyat oldu. Bunu katılanların hepsi tattı, yaşadı. O ders burada CD oldu. Bu Mevlid ayı da girdi. Şimdi yapacağız en büyük iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstünlükleri. Yani biz ne kadar anlatabiliriz? Aciziz ama o üstünlüklerinden Kazı Yaz Hazretleri'nin anlattığın hepsini tercüme ettik. Ve şerh ettik. Ve birçok ayet-i kerime okundu. O kadar faziletleri anlatıldı ki çok feyizler olacak inşallah. Efendimizin şefaatine nail olmak için Şifa-ı Şerif'ten bu dersi bu ay boyunca herkese ulaştırın inşallah. Her yerde çalınsın, her yerde dinlensin. Herkes Resulullah'ın aşkına boyansın sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Subhanallah bil aliyyil alel vab. Elhamdülillah rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna eselüke el cenneh. Na'udhu bika minan nar. Allahümme inna eselüke ridaka vel cenneh. Na'udhu bika min sakhatika vel nar. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ve ma qarraba ileyha min qawlin ve amel. Na'udhu bika minan nar. Ve ma qarraba ileyha min qawlin ve amel. Allahümme inna eselüke min khayri ma sa'alaka min nebiyyika Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'udhu bika min şerri ma sa'alaka min nebiyyika Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel musta'an. وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين okunmuş olan يا رب العالمين vasiyetler hürmetine, Hazreti Ali Efendimizin kelamları hürmetine, Ehl-i Beyt'in fazaili hürmetine ve onların sevgisi hakkında varid olan hadis-i şerifler hürmetine bizi bu sevgiyle yaşat ya Rabbi, bu sevgiyle öldür ya Rabbi, bu sevgiyle dirilt ya Rabbi, bu sevgiyle dostlarımıza kavuştur ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinin dünyada ahirette şefaatlerinden, himmetlerinden bizi mahrum eyleme ya Rab. Amin. Ve buradan ayrılmadan, dağılmadan ne müşkilimiz varsa hallü asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle amin. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle amin. Ne kadar düşmanımız varsa şerrine kifayet eyle amin. Ne sıkıntımız varsa mutlaka ya Rab en yakın zamanda feraha çıkar ya Rab. Ailelerimizden, yavrularımızdan gözümüzü aydın eyle ya Rab. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle ya Rab. Sen fazl-ı keremli İslam ve Müslümanları, ehl-i sünnet vel cemaati her yerde mansur muzaffer eyle ya Rab. Tunus halkına da, Mısır halkına da, Yemen halkına da, bütün mazlum halklara da yardım eyle ya Rab. Zalim ya Rabbi, kralları, liderleri, yöneticileri sen ya Rabbi başlarından uzak eyle ya Rabbi. Sen onları hürriyetlerine kavuştur ya Rabbi. Bu zulümlerden kurtar ya Rabbi. İslam aleminde Müslümanlara, ehl-i sünnete yar olacak yöneticiler nasip eyle ya Rabbi. Filistin'e yardım edecek yöneticiler nasip eyle ya Rabbi. Yahudinin uşağı olanları ya uzak eyle ya Rabbi. Bunların sultasından Arap alemini, İslam alemini kurtar ya Rabbi. Müslümanları bir an evvel uyandır ya Rabbi. Kur'an sünnet merkezinde cem eyle ya Rabbi. Amin dinle, diyen dillerini harcihimden azad eyle ya Rabbi. Bizim de vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyleyip, ya Rabbi düşman istilasından muhafaza eyleyip, sen ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere, hürriyeti ve ameli üzere bizleri dinimizi kolayca rahatça yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Dinle yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Her sahada mansur muzaffer eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnete, ehl-i İslam'a kötülük düşünenleri kahreyle, ele hak eyle. Allah'ın fırsat verme ya Rabbel alemin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi es salatu ve selam aleyke ya Resulallah es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke seyyidel evveline vel ahirin. Amin. Resulullah Efendimiz'den direkt yardım istemek ve himmetine nail olmak için bir salavat-ı şerifi vardır. Hem ehli beytine de salavat ediliyor. Sonra bize yetiş ya Resulallah, darımıza kavuş diye dua ediliyor. Onu da mübarek cuma gecesinde birlikte Ravza-i Mutahharası'na arz edelim. Buyurun. Es-salatu vesselam bi'adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidena ya Resulallah eğithna seri'an bi'izzetillah ya Resulallah khuz bi'eydina qaddaqat hiletuna edrikna ya Resulallah. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فآله وصحاب مشاخنا كافة إلى روح روحنا أمام طرقنا أفن بامس خاصة أنواتنا أنوات المسلمين أنوات الجماعة الحاضرين burada da kim idi? Kitabın arasında mı kaldı? İki kişi yazmıştı da buraya. Yok, o gelmedi bana. Allah'ım acil onun da mahkemesini halleylesin. Ne kadar Müslümanların müşkilleri varsa halleylesin. Hacı Şemseddin Tayfur Efendi, Hasan Ali Baştan Efendi vefat etmişler. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Cümle geçmişlerimize ruhları için el Fatiha. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.